السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کے اس تبدو کو قبول کرے اور ہمیں صبر و تحمل سے دعوت دین کے جتنے بھی طریقے ہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد میں فیلڈ ورک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میں پہلے دعوت دیتا ہوں پہلے گروپ کو جس کو ٹاپک دیا گیا تھا اسلام تلوار سے پھیلا. یہ لوگوں کا اعتراض ہے, اس کا جواب آپ نے ایک دو منٹ میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے, تو اس کا جواب بڑا مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. اس کی وجہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اسلام کے معنی ہی جو ہیں امن اور سلامتی کے ہیں. اسلام کے معنی ہی امن اور سلامتی کے ہیں. ہم یہ مثال لیتے ہیں جیسے کہ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال اور ہندوستان میں تقریباً 1000 سال, اور دیکھا جائے تو عرب میں 1,40,00,000 عرب کرسچن موجود ہیں. اگر ہمارے پاس تلوار کی زور اگر ہوتی تو کیا ہم ان کو مسلمان نہیں بنا سکتے تھے؟ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 26, سوری سورہ 2 آیت نمبر 56, دین میں کوئی زبردستی نہیں. اس کا عربی نہیں اردو میں بولیا, بلکہ اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ دراصل حکمت کی تلوار ہے. دراصل حکمت کی تلوار ہے. دوسری سورہ 16 اور آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین واسطے کے ساتھ بلایا کریں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. میں آپ کا نام کیا ہے شیخ؟ ملک صدیق علی خان. تو جو بھی ہمارا بھائی دوسرا آئے اپنا نام پہلے بتائے اور ٹاپک بتائے اور آگے کرے. اچھا, دوسرا ٹاپک دیا گیا تھا عورتوں کے حقوق, آئیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی تجویز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام وقاص ہے اور ہماری ٹیم کو جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق. تو اس کو جو ہے ہم دو سیکشن میں ڈیوائڈ کریں گے. پہلے تو جو سے پہلے عورتوں کے حقوق تھے اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا ہم پہلے وہ بیان کریں گے, اور پھر جو اسلام آنے کے بعد جو ان کے ساتھ حقوق ان کو دیے گئے اور جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا وہ بیان کرتے ہیں. جیسے کہ سب کو معلوم ہی ہے زمانہ جاہلیت میں جو جس کے یہاں بھی کوئی بچی پیدا ہوتی تھی, لڑکی پیدا ہوتی تھی, تو وہ بہت ہی شرمندگی محسوس کرتا تھا اور وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بچیوں کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ان کے ہاں زمانہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی, ایک آدمی کتنی بھی عورتوں سے جو ہے شادی کر لیتا تھا. اور جو کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی جو بیوی تھی اس سے جو سوتےلے بیٹے ہیں اس کا بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی اس کے وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا, اس کے ساتھ بھی شادی اس کے بیٹے کر سکتے تھے. اور عورت جو ہے وہ خود فلاح نہیں لے سکتی تھی, پسند کی شادی کی اس کو اجازت نہیں تھی, اور بس اس کو جو ہے ایک جانور سے بھی بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا, اور بس اپنی ضروریات اس کے ساتھ پوری کی جاتی تھی اور بس ظلم کیا جاتا تھا اس کے اوپر. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد سے عورتوں کو اتنے زیادہ حقوق دیے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور ان کی اچھی جگہ شادی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے بتایا. اسی طرح 2 بیٹیوں کے اوپر بھی ہے اور 1 بیٹی پہ بھی. اور وراثت میں جو ہے عورتوں کو برابر مرد سے تھوڑا کم, 1 مرد کا جو ہے اس کا ہاف جو ہے وہ عورتوں کو حصہ دیا گیا جو کہ پہلے بالکل بھی نہیں تھا. عورت کو اس کی پسند کی شادی کا اجازت ہے اور دیگر اسلام میں کے ساتھ جیسے ایک وقت میں جو ہے کوئی مرد چار سے زیادہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا جس سے اس سے پہلے کوئی حد نہیں تھی اور جیسے کہ اسلام میں ماں کا بہت زیادہ درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور جو ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ماں کی تو پھر اس نے پوچھا دوبارہ کہ اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ماں کی اس نے پوچھا اس کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اپنی ماں کی اور اس کے بعد اس نے چوتھی بار پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی تو اس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ تین درجے جو ہے تین بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اپنی ماں کی خدمت کرو اپنی ماں کی خدمت کرو چوتھی بار بولا کہ اپنے باپ کی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت جو ہے ماں کے مقام پہ اس کا بہت زیادہ درجہ ہے اور اس کی خدمت کرنے پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ہے جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شرک نہیں کرو اور اس کے بعد بھی یہ بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو والدین میں ماں کا باپ سے زیادہ درجہ ہے اور اسی طرح جو ہے اسلام میں جو ہے عورت جو ہے اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے اور خلع لے سکتی ہے اور اگر عورت جو ہے وہ خود کماتی بھی ہے تو وہ جو ہے اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنی کمائی سے اپنے شوہر یا اپنے بچوں کو پالے بس یہ جو ہے مرد سے لازم ہے یہ عورت کو ایک اسلام کی طرف سے حقوق ہے کہ وہ جو ہے اس کا مرد اس کا نام مسکے کا ذمہ دار ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ کیا وقار ٹھیک ہے اس کے بعد میں تیسرا پوائنٹ ہے جہاد تو آئیے جہاد کے اوپر ایک دو منٹ میں ہمیں سمجھائیے کہ دشمنان اسلام جہاد کو کیسا پیش کرتے ہیں السلام علیکم میرا نام کمال احمد ہے کہ آپ جان رہے ہیں کہ مجھے جہاد کے بارے میں بولنے کے لیے دیا گیا ہے جہاد جو ہے ہماری مسلمانوں کی زندگی کا ایک رکن ہے اور جہاد کے معنی کیا ہیں جہاد کسے کہتے ہیں جہاد کیا ہے یہ ہمیں جان لینا ضروری ہے جہاد کسے کہتے ہیں آج جو جہاد مسلمانوں کے نام سے کیا جا رہا ہے کیا وہی جہاد ہے یا مسلمان جس جہاد کو جانتے ہیں وہ جہاد کیا ہے جہاد اصل میں تین حرفوں کے مادے سے بنتا ہے جیم ہا دال جہدا جس کے معنی آتے ہیں کوشش کے جہدا یجہدو کوشش کرنے کے معنی میں آتا ہے جہدا جہاد کیا یجہدو جہاد کرتا ہے یا کرے گا مستقبل اور حال کے معنی میں آتا ہے جہاد قرآن مجید میں کئی کئی صورتیں پوری اتری ہوئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں جیسے سورہ انفال ہے سورہ توبہ ہے اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے اور سورہ محمد کے اندر بھی آیا ہے جہاد کا ذکر جہاد اصلاً ہر آدمی اپنی زندگی میں اپنے اعتبار سے جہاد کر رہا ہے مشرک ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے یہودی ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے کافر ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے اور ہم مسلمانوں کے اندر کچھ جماعتیں ایسی ہیں وہ بھی جہاد کر رہی ہیں اور ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم جہاد کے معنی کو سمجھے وہ کون سا جہاد ہے جو ہم پر فرض کیا گیا ہے اس امت مسلمہ پر فرض ہے جہاد ایک ایسا فریضہ ہے جس سے اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم مومن نہیں رہ جاتے کی دلیل اس کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 24 قرآن مجید میں فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین یہ ہے جہاد جو ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے طلب کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی اول تا آخر جہاد پر منحصر ہے کیا آج جو ہمارے سامنے ہمیں اسلام کے نام پر دہشت گرد اور ٹیررسٹ اور تمام دنیا کے نام فنڈامنٹلسٹ یہ نام دیے جاتے ہیں، کیا یہ جہاد سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ جہاد نہیں ہے. اپنے جسم پر بم باندھ کر کسی یہودی کو مار دینا یہ جہاد نہیں ہے. جہاد بمانے قتال کے آتا ہے. قتل میں اور قتال میں فرق ہے. قتل وہ ہے کہ جیسے شیخ بیٹھے ہیں، میں نے جا کے ان کی گردن مار دی، یہ ہو گیا قتل. اس کو قتال نہیں کہیں گے. صحیح ہے شیخ؟ برا تو نہیں مانا؟ جزاک اللہ خیر. جہاد جو ہے وہ قتال کے معنی میں آتا ہے. وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافتا. قتال ہمیں کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے. جہاد کرنا ہے ہمیں کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اس دنیا میں عام کرنے کے لیے. جہاد ہمیں کرنا ہے اس دنیا کے تمام مذاہب پر اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے. جہاد ہمیں کرنا ہے مسلمانوں کی عصمت کو بچانے کے لیے. جہاد ہمیں کرنا ہے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں سے، اس کیا کہتے ہیں، ان کے قبضے سے مسلمانوں کی زمینوں کو، ان کے ملکوں کو، ان کے مال کو، ان کی عزت کو، ان کی آبرو کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جہاد. اور قتال وہ ہوتا ہے، جہاد وہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے مد مقابل کوئی کھڑا ہو اور ہم اس سے ٹکرا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہاد. یہ جہاد نہیں ہے کہ کسی کے وہاں جا کے کسی کے گھر میں گھس کے اس سے قبضہ کر لیا، جہاد کر لیا، یہ جہاد نہیں ہے. آپ کسی کو ناحق مار دیں، معصوم بچوں کو مارکیٹوں میں، بازاروں میں جو ہے بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے. یہی جہاد کا نام لگا کر آج ہمارے اسلامی جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور جہاد کے بارے میں بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں. میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا، شیخ گھڑی دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ جہاد جو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں بتایا گیا، وہ جہاد ہمارے سامنے نہیں ہے. جہاد جو قرآن میں طلب کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، مسلمانوں کی عزت آبرو بچانے کے لیے کریں، اور اپنے دین کو تمام دنیا کے اسلام مذہبوں پر غالب کرنے کے لیے کریں، یہ ہے جہاد. جزاکم اللہ خیر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر شیخ. ویسے ہمارے شیخ حافظ کمال قرآن کے حافظ بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. ویسے تھوڑا سا میں نے بھی ظلم کر دیا کہ آپ کو دو ہی منٹ دیے اور ٹاپک بہت لمبا دے دیا. کوئی بات نہیں، یہی ہے کہ ہم دو دو منٹ میں کیسا جو ہم لوگ گروپ اسٹڈی کر رہے ہیں. کیوں؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو سوال کرے کوئی چیز کے اوپر، اگر آپ بالکل سوچ میں پڑ کے جواب نہیں دے رہے تو آدمی کو کیا دعوت دیں گے ہم؟ تو یہی ہم نے پریکٹس کرنی ہے زیادہ تر، کہ کیسے سوالوں کے جواب ہم فوراً دیں، اور اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، سیکھنا ہے. جزاکم اللہ خیر. آخری ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شرعی سزاؤں پر اعتراض. فرق وعلیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام مجید احمد صدیقی ہے اور لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. اور ابھی جو ہے غیر مسلمین ہم سے سوال کرتے ہیں کہ شرعی سزائیں اسلام نافذ کرتا ہے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کے جواب میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں گے جو اسلام ہمارا جو ہے شرعی سزائیں نافذ کر رہا ہے، اس کا حکم بھی قرآن نے دیا ہے اور صحیح طریقہ بھی ہے. ہم ثابت کر کے بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور سے جو ہے اسلام نے جو ہے سزا، اسلام اس چیز کی سزا دے رہا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ ہم کاٹیں گے. اسلام کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹیں گے. تو غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہاتھ کاٹیں گے؟ اس لیے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ ہاتھ اس لیے کاٹے جائیں گے کہ معاشرے میں جو ہے بگاڑ آگے کے لیے پیدا نہ ہوگا. اگر جو ہے اسلام نے اس چیز سے رک گیا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا آگے. تو اگر جو ہے اسی طریقے سے اور کسی کوئی مالدار آدمی ہے گا اور وہ زکوٰۃ دے رہا ہے گا تو زکوٰۃ دوسرے کے پاس جائے گی تو چور چوری سے بھی رک جائے گا. غریب آدمی کے پاس جائے گی تو اس کا ارادہ اگر چوری کرنے کا ہوگا تو اس سے رک جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے یہ تمام مثالیں دی جائیں گی. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرن. ویسے وقت تو بہت ہی ہو چکا ہے, 9:30 ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا, دو گھنٹے بعد یعنی 11:30 ختم ہونا چاہیے, 11:30 ہو چکے ہیں. تو ہم مزید وقت نہ لیتے ہوئے میں شیخ جنرل کے کافی کو مائنڈ دیتا ہوں اور آج کی ہماری جو ٹوٹل ایکٹیویٹی لی ہے اس کے اوپر تبصرہ ان شاء اللہ کریں گے. جزاکم اللہ. تبصرے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو گیا ہے, یہ تو سجدے میں جا رہے ہیں. قتل کر دیے پہلے کون سا عنوان تھا؟ سوال ہی نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کوئی آدمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو اصول تو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اس جو ہے دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ تلوار سے اجسام کو مفتوح کیا جا سکتا ہے, قلوب کو نہیں, اور اسلام کا تعلق قلب سے ہے. تو تلوار دکھا کر کے اگر اسے مفتوح کر لیا گیا تو اجسام ہی نہ مفتوح ہوئے, قلب کو مفتوح کرنا چاہیے. لہذا اگر کوئی آدمی تلوار سے کسی کو مسلمان بنانا چاہے تو وہ کام اس کا بیکار ہوا, اس لیے کہ اس نے جسموں کو مفتوح کیا یا قلوب کو مفتوح کرنا ہے. اسلام اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے, اس وجہ سے اکراہ جائز نہیں. تاکہ دوست سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا, ممکن ہی نہیں. پوائنٹ کہتا ہے جی, ایک حدیث اگر دیکھیں تو بڑا عجیب لگے گا آپ کو. ایک صاحب آئے, میرا خیال ہے کہ وہ معاویہ ابن قشیری کے, حکیم ابن معاویہ قشیری اپنے باپ سے روایت کرتے, ان کے والد آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما حق زوجہ کے احد نہ آگئی, ہماری بیوی تو ہمارے اوپر کیا ہے. عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں ہمارا ہماری بیوی کے اوپر کیا ہے, وہ آئے الٹا سوال کر رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر تیری بیوی کے 5 حقوق ہیں, یہ حقوق اگر سمجھ میں آ جائیں تو کوئی بھی یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ عورتوں کا کوئی حق اسلام تسلیم نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ جب تو پہن, جو پہن وہ پہنا, اور جو کھا اسے کھلا. دو ہوا, جو کھا اسے کھلا, جو پہن اسے پہنا, دو ہوا. اور تیسرے ولا تقبح, اسے برا بھلا مت بول, برا بھلا مت بول. اور تیسرے ولا تضرب الوجه, اس کے چہرے کے اوپر مت مار. اور پانچواں حق ولا تهجرها الا في البيت, کوئی معاملہ اگر ہو جائے تو اسے گھر کے اندر ہی نمٹا لیا کر, اسے باہر پکڑ کر کے چٹیاں نہ لایا کر. تو اگر غور سے عورتوں کے حقوق کا مطالعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے تو یہ تو ایک دم بےہودہ اعتراض ہے مستشرقین کا کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا گیا ہے. جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا, عورت کو ایک قابل استعمال چیز سمجھ کر کے استعمال کیا جاتا تھا, بقیہ اور اس کا کوئی مصرف نہیں تھا, کہیں بھی اس کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. اور تقریباً اب تفصیل کے لیے تو وقت ہونا چاہیے کہ تمام تہذیبوں کا میں جائزہ لوں, اس کے بعد بتاؤں کہ اسلام نے یہ چیز پیش کیا ہے انشاءاللہ کسی موقع پر. اور کیا ہے جہاد, اس کے لیے دو لفظوں میں سمجھ لیجیے کہ جہاد جو ہوتا ہے نا وہ با مقصد ہوتا ہے, دہشت گردی بے مقصد ہوتی ہے, اور جہاد کا مقصد اعلیٰ ہوتا ہے. اور اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے رضوان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. اسی وجہ سے آپ جہاں بھی دیکھیں گے جہاد کے ساتھ کی سبیل اللہ ہے, یعنی اللہ کے راستے پر چل رہے ہوں, کوئی رکاوٹ آئے تو وہاں تلوار اجازت. پہلے تو آپ کوئی دو تین طریقے ہیں, اس کے بعد اگر نہ مانے تو آخر میں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے سبیل ہے, سبیل آپ اسلام کے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں. اب روڑے ہیں, اب روڑوں کو ہٹانے کے کئی طریقے ہیں. بات سے مان لے رہا تو ٹھیک ہے, کوئی اور طریقہ آپ اختیار کریں تو ٹھیک ہے, آخر میں نہیں مان رہا ہے تو بوجہ مجبوری, بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے, ورنہ سبیل قلم نہیں لایا جاتا. سبیل قلم قابل غور ہے. اگر کوئی آدمی جہادی جہاد بولتا رہے تو مسئلہ نہیں ہوگا, جہاد فی سبیل ہی ہے, جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ نقطہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قرآن سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا کہیں, قرآن سے پہلے حرب کا لفظ استعمال ہوتا تھا, اس سلسلے میں الحرب فی الاسلام اگر علامہ آزاد کی پڑھی جائے تو بڑی پیاری کتاب ہے. اور حرب بلا وجہ ہوتی تھی, دیکھیں دو قبیلے سالوں سال لڑتے رہے اور اپنے دونوں قبیلے کے تمام نوجوانوں کو قتل کر چکے, خوفناک جنگیں ہوئی بلا وجہ. ایک آدمی ایک قبیلے کا گھوڑا دوسرے کے کھیت میں پڑ جا رہا ہے, جناب علی برسوں تلواریں چل رہی ہیں, یہ ہے عرب جس کو بولتے ہیں عرب. اللہ تبارک و تعالی نے یہ اصطلاحی بدل رہی اصطلاحی بدل رہی, یہ قرآن ہی ہے جس نے حرب کی جگہ پر جہاد کو استعمال کرنا ہے. اس سے پہلے یہ لفظ کہیں نہیں ہے, کہیں ہے یہ نہیں. حرب ہی حرب تھا, قتال ہی قتال تھا, قتل ہی قتل تھا. یہ قرآن حکیم کا دیا ہوا ورڈ ہے, قرآن حکیم کا دیا ہوا لفظ ہے جو اپنے معنی میں بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے, بہت جامع, بہت ہمادی ہے. اس کو ایک جملے میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاد جو ہوتا ہے با مقصد ہوتا ہے, دہشت گردی بے مقصد ہوتی ہے, اور جہاد کا مقصد ہوتا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. ظلم کہیں بھی ہو رہا, آپ جی 13 سال تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی, کام کرتے رہیے, اور اس کے بعد اجازت جب دی گئی تو اجازت دینے کا سبب بتایا گیا, اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم, بے سببی ہے, بے سبب کا ہے. انہیں اقتال کی اجازت دی جاتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. تو ظلم کے خلاف کہیں بھی کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ طریقہ اپنانا چاہیں جائیں, حدود میں رہ کر کے ہر وہ طریقہ جہاد ہے. اور اگر آخر میں آپ کو تلوار اٹھانا پڑے تو سمجھیے کہ یہ بھی جہاد کے دائرے میں آ جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے اور بہت سارے اسٹیپس ہیں جہاد کے. یہ آخری طریقہ ہے اور آخری وسیلہ ہے جہاد کے اندر, اور یہ اس وقت ہے جب آدمی پر ظلم, اور ظلم کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے, سبب ظلم ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ سب سے بڑا جہاد ہوا ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر. دیکھیے جبر موجود سلطان جابر کے سامنے, جابر و ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا, یہ جہاد, یعنی جہاد کے بھی اسٹیپس ہیں, درجات ہیں. ورنہ افضل کیوں کہا جاتا ہے, افضل الجہاد اس کا مطلب جہاد کے بھی اسٹیپس ہیں. یہ چند باتیں, اور اگر تفصیل ہو تو انشاءاللہ جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے, اسلام تلوار کے زور سے پھیلائے, تمام چیزوں کا مقارنہ کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ. کسی موقع پر اللہ ہم پہلے اچھی سمجھ کی طرف سے بتا سکتا ہوں. جی شرعی سزا کے تعلق سے اب وہ بتایا نا انہوں نے کہ شرعی سزاؤں کا تعلق قرآن حکیم نے بتایا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یا اولی الالباب کہنے کا مطلب سمجھ گئے, دنیا جو اعتراض کر رہی ہے بے عقلی ہے, بے عقلی پر مبنی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اگر آدمی کے پاس دماغ ہے, کھوپڑی میں وہ سطح نام کی چیز ہے جسے بھیجا کہا جاتا ہے, قرآن کہتا ہے اگر وہ بھیجا موجود ہے تو یہ اعتراض نہیں کرو گے, اور ہر بھیجے والا یہ بولے گا کہ قصاص کے اندر حیات ہے, زندگی ہے. اس لیے کہ ایک قاتل کو اگر قتل کر دیا گیا تو دوسرے لوگ جو اس طریقے سے جرات کر سکتے ہیں اپنے اس پہ رک جائیں گے اور بہت ساری زندگیاں بچ جائیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں ابھی اسٹرکٹ قوانین ہیں وہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے, اور جہاں اسٹرکٹ قوانین نہیں ہیں وہاں پر جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے. آپ عربی کو دیکھ لیجیے کہ یہاں اسٹرکٹ قانون ہے, اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہاں جرائم کی شرح دیگر ممالک کے مقابلے میں بالکل صفر, زیرو. تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں شرعی سزاؤں کے اوپر, وہ کم سے کم عربی کو تو دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہے, تھوڑا سا قانون کے اندر. اچھا یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے تو بڑا عجیب لگے گا آپ کو. ایک نقطہ بتا دیتا ہوں, وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ایک پرندہ چھوٹا سا, وہ غائب ہے, دیکھا تفتیش کیا بھی یہ کدھر گیا, غائب ہو گیا بغیر بتایا, بھاگا ہے کمینا. اب دیکھتا ہوں اس کو, کہتے ہیں لو آتی بند ہو ہٹا بھائی شدید نہ اولاد بٹن لو اور نہیں آتی نہیں بھی تو پانی. عربی کے طالب علم جانتا ہے کہ آپ بہو نہیں ہے, لو آدھی وہ نہیں ہے, لو آدھی بند ضرور بھی ضرور, یہ تاکیب کے لیے آتا ہے. ایک پرندہ چلا گیا ہے اور بغیر بتایا چلا گیا ہے, حضرت فرما رہے کہ میں اس کو سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا, اور سخت سزا دوں گا, ضرور بھی ضرور کوئی رعایت نہیں کروں گا, اور نہ یاتی نہیں بھی سلطانی ہوگی یا کوئی دلیل ہے. تو یہاں لعذبن اور لأذبحن اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکومت بہترین حکومت ہوتی ہے جہاں کے قانون میں اسٹرکٹنس ہوتا ہے, جہاں کا قانون اسٹرکٹ ہوتا ہے کہ کسی کو چھوڑا نہیں جاتا, ہاں اتنا ہے کہ اپنے حق میں ٹرائل دینے کی آزادی دی جاتی ہے. اور آیات ہیں کہ سلطان کو کہنے کا پورا حق دیا جائے, بھائی اپنے دفاع میں کیا کہنا چاہتا ہے کہہ دے, اگر سلطان مبین ہے تو چھوڑ دیا جائے, لیکن اگر جرم میں محفوظ پایا گیا تو پھر سزا حتمی ہے, لازمی ہے. پر عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی, اور آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں, بادشاہت کے تمام اصول وہاں موجود ہیں. میں ایسے ایسے بنیادی اصول بتا سکتا ہوں بادشاہت کے کہ اگر وہ تمام قرآن حکیم سے مستفاد ہوں تو چند اصولوں کے اندر پورے اصول حکمرانی آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جہاں قوانین اسٹرکٹ ہیں وہاں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے, اسی وجہ سے حیات کہا گیا اس کو. لیکن یہ عقل والوں کے لیے گویا کہ اعتراض کرنے والا شریف سزاؤں کے اوپر یہ بے عقل آدمی ہے, اس کی وجہ سے یا اولی اللہ کی پہلے اللہ ایسی سمجھ کی توفیق دے.